أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi tambali ci turu sun borom subhanahu wa ta'ala, mom mi nga xamne mo ñu baxé ñu amaat ndaje ci jakk ji, diko sant ci loolu bu baax, di jullu ci sangu yonenti di Muhammad ibn Abdullah, di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal, yok ci wa kërëm, yok ko ci sahaba ya and nak mom jihad ci l'islam, xar seen tank tubay ba li nga xamanteni mo len waron sa war wa sa tolu l'islam ba ñom bay nañ ko bam mat. Yalla neen yalla fay, yalla yok xewalam tamit ci mbollem julit bu jaar sen tank ya ba ila yawmi din, te borom bi bol ñu ci ñooñu. Ginnaw lolu ñi ngi delu ci kitab at-tawhid li shaykhina Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jëlon nañ buntu bi ba buntu bin mu joona jël ci téré bi mo doon wax babu ma jaa fi lawi. Tay inshallah buntu bi mi bini jël moy buntu bi mu tuddé né babu nahyi an sabbi rihi, bab ab buntu buy wax ci an nahyu téré an sabbi rih ngagn ngalaw. Manam buntu bi da fay wax ne mi ngi jëm ci di wax dañoo téré ngagn ngalaw li nga xamanteni mom mi ngi and ak ñun ci dundu gi. Arab di ko tuddé ar-rih, ngagn ko dañ ko téré, manam di tek ci ngalaw li ludul lool, ludul lu rafetul ay safan, mu ne dañ ko téré. Kon loolu dina delu ci sun xel sine lolou xeyna dafa dugg ci tawhid. Kon ndax comme kitabu tawhid la wax, kon buntu bu mu fi andi rek buntu la bo xamne da fay am lankalo ci tawhid, manam niñu wara wétalé yalla. Bunne tawhid baat bi mi ngi joggé ci wahada, wétal na kennal na. Tawhid moy ak wétal kennal, kan lañuy kennal nak moy ki nga xamne kenn la té dafa wét, kon dañ ko wara wétal. Ci lan ko wara wétal moy dañ ko wara wétal ci ñetti xaj. Xaj bu jëk bi moy dañ ko wara wétal ci limu sakk mom yalla dafa wét ci bind gi mu bind gi mu bind asaman, bind gi mu bind suuf, mbollem lu mu bind rek ak bind gi mu bind ñun nit ak wërsa gi ni wërsegal ak dundal gi ni dundal ak sun app bu joté ray gi ni ray, lool lepp da sey wét. Kon dañ ko sey wara gëm ne mom dessa wét, lool dañ ko wara jëk gëm. Gannaaw buñu gëmé loolu muy ay jëfam mom yalla nu gëm ne daf sey wét, kèn jappalé wuko ci, ndax bari na ay ayat alquran yu muy ñew di wéddi naan man kèn jappalé wuma ci nguur gi, kèn dimbali wuko yit, amul associé tamit wala kuko ci représenter dedet, mom mokoy defal bopam. Ñaarelu wétal biñ ko wara wétal moy mom borom bi subhanahu wa ta'ala ganna bi wété ci ay jëfam, ñun dañ ko wara wétal ci suñuy jëf moy suñuy jaamu, mom rek moko mom, kon mom rek lañ ko wara jox. Ndax li tax ñu war ko jaamu mom kessé, lim ñu bind mom kessé motax, ndax lool la wax ci suratul baqara, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, yen nit ñi jaamu len rabbakum sen borom borom ban khalaqakum mo len bind walladheena min qablikum mo bind tamit ñi len jitu won kon yalla li tax ñu war ko wétal ci jaamu gi moy lim ñu bind mom kefe li tax ñu war ko wétal tamit ci sante gi moy mom rek mo ñi wërsegal motax amul kenen kuy wërsegal kudut mom te wërsegi yim ni wërsegal motax ñu war ko sante kon suñ ko santul lolu weddi lay doon kufru lay doon motax mo ne la in shakartum la azidannakum mu tek ci wa in kafartum manam su ngeen sante dina len doli wante su ngeen wedde moy su ngeen ma santul inna adabi la shadid sama mbugal lu metti la kon tekkula kon mom rek lañu wara sante kon kuko santul weddi nga ko wante kuko sante tamit boole ko ci kenen yow weddi wo way shirk nga def bokale nga def te ñaar yoyu di weddi muy kufru ak shirk ki nga xamanteni mom neena man duma jaamu yalla koku dafa weddi yalla wante ki jaamu yalla nak ba pare boole ci kenen nak sun borom neena yeen ñaar ñu payam ndax yonent bi neena sun borom neena ana akhna shuraka yani shirk man ma gëna womal nit ñin may boolel wala mindeef yin may boolel ñep ma len gëna womal man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka kep ku jëf ju manti doon mu boole ma ci man yalla ak kenen ma baye ka koku mu ma boolel ma sur lolu soxlawuma kon sun borom subhanahu wa ta'ala dañ ko wara wetal ci suni jëf jëf yi nak dafa bari ay anam amna lo xamne jëf xol la manam nit ñi gëme borom bi ci sun xol bari na ay anam li melni bëgg lolu ak jaamu yalla la bëgg yalla kon bëgg gi ni bëgg yalla mo wara kawé bëgg gu ni bëgg kenen gis nga si baqara tamit amna ay nit ñoo xamne dañoo jël yeneen mbir bëgg leen comme ni ñi bëgg yalla sun borom ne ñoo ñoo dañoo wéddi wa minan naati man yattakhiru min dunillahi andadan amna si nit ñi ñoo xamne dañuy jël ñeneen ñudut yalla def leen morom yalla mu melni dañoo laaj yalla wa ñoo nan lan defé yalla morom mune yuhibbunahum ka hubbillah ñom ñi ngi sopp yoyu comme ni ñi soppé yalla wala dina amanu ashaddu hubban lillah wante ñi gëm yalla nak ñom ni ñi soppé yalla moy gëna kawé mbolem leneen kon tek bëgg lolu jëf xol la muy ragal tamit yalla kessé lañ wara ragal ndax li tax ñu war ko ragal moy dafa yor lo xamanteni lu reuy la lu mëna titalé nit ñi té lolu mu yor mom non muy mbugalé kenen mënu mbugal mu toll nonu nit lum la tekku mënu la mbugal mu tollu ni bi yalla tekko ñika wéddi wala ñikoy bokalé lu melni mbugalum sawara ndax tax amna fu mu wax né na ngeen ma ragal wante ragal len sawara tamit wattaqun nar ragal len sawara li tax ñuy ragal sawara nekul sawara en tant que mindef parce que sawara mindef la wante suñu borom subhanahu wa ta'ala mo tax ñuy ragal sawara ndax mom rek mo ci mëna dugalé kon ragal tamit ci xéetu jaamu yalla la buñ wara wétal yalla ndax suñ borom neena fala takhsawun nas bu len ragal nit ñi len di tekku waxsawni ragal len ma man ma jara ragal ndax koku di la tekku mom ay mbiram sax worul ci mom ndax lam yaakar balay tekku budé alal ju bari la mako jox te dama ko denk bis dana ñew mok alalam yépp ñu sul len wala alal ji jeex mu torox bu fekké pouvoir la yalla mo yor pouvoir qulillahumma malikal mulk kon ki yor pouvoir jarul ragal kon kako jox pouvoir mo jara ragal ndax koku dafa falu ëlëk dana folleku wa iyaya farhabun lo tamit wax nako mune man kesse ngeen wara tit ci man kesse mo ngeen wara tit bokko na ci xéetu jaamu yalla ay xol yi tamit moy wakilu at tawakkul manam wër say mbir yalla wakilu lolu du loy jëf du loy wax wante loy yek sa xol la manam yaangi jëf benn mbir nga xamne li sa katan mayulako ak sa doole wante sun borom santa la kesse mo la meuna katan nga yek ko sa xol nga wax ne man wakilu na fi yalla motax mo ne wa alayhi fatawakkalu in kuntum mu'minin wakil len fi yalla kesse budé gëm ngeen lol kon lolou ci yalla rek mom moko mom kon binu waxe tawhid ci ñaari xajam yoyu muy li yalla jëf ñu war ko sey wetal ñun li ñuy jëf tamit yalla kesse mom ko ñu war ko ko sedd mom kesse benen xaju tawhid bi moy ñu wetal yalla ci ay turam tur yi yalla mom mom kesse moko mom ñu gëm ne mom kesse mom moko mom ñu wetal ko yit ci ay melokanam namu mel wax ko ci alquran ne man ni la mel ñu gëm ne non la mel gëm ko comme nim ko waxe nak wante ñu gëm ne xamu ñu naka la masalan bu sun borom ne samih basir la manam yalla day deg di gis ñun dañuy gëm ne mom dafay deg dafay gis wante nan lay deg nak ñun xamuñu ko nan lay gisee xamuñu ko wante gëna wax nako rek ñun gëm nañ ko wante deggam ga gisam ga nak nuro wala deggu keneen ak gisu keneen tax sun ko nuro walé dañuy bokalé yalla fofu tamit ci turam yi ak ci melokanam yi motax mu wax ben aya bo xane mo teunk xaj bobu ci tawhid muy xaju gëm yalla ci ay turam ak ay melokanam amna ben aya bu ko teunk moy fim waxene laysa ka mithlihi shay'un dara melul li mom wa huwa as-sami'ul basir wante mom day deg di gis te nit da fay deg di gis ndax sun borom mo ne inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran yalla neena defna dom adama muy deg di gis tamit wante kon gannaaw sa tambali ba daf la ne dara melul ni mom dog la ne day deg di gis kon meme bu den dom adama day deg di gis dang ci gem ne gisuk dom adama ak degam bokol ak bu yalla lolou nga wax ci deg gis gi ci melokan yalla ngay wax ci mbolé melokanam yeb barina ay melokan yu sun borom melati alquran yonnati bi alayhi salam jangal ñuko ci ay hadith masalan yalla bokko na ci ay melokanam rahman rahim yalla dafa yeureme ghafur rauf dafa ñewant dafa am yermane tamit yoy yeb ay melokan la yo xamne sun borom daf ko mel kon dañ koy saxal comme nim ko saxale mom suñuy wo yalla tamit diko ñaan ci turam yi lañ koy wo tur yu rafet yi nga xamne mom la saxalal bopam jangal ñu jang ko ci alquran wala tur yi nga xamanteni yonenti mo nuko jangal ci hadith yi ndax sun borom neena walillahi alasmaul husna fad'uhu biha yalla momam tur yu rafet yi na ngeen ko wowe ci tur yoyu wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih bayilen nak ñi nga xamne ñu ngi jeng ci tur yalla yi moy ñi wowe yalla yenen tur yo xamanteni bo len layu limi tek sa xamuñu ko kon sun borom tur yu rafet la am asma husna tur bu rafet nak moy bo xam maana bi ndax mëno wax ni tur bi rafet na luddul la nga xam maana bi limi tekki wante ñu bari nak ci xaj bobu ci walu tafit dañ ci jeng motax mune wazaril ladin bayil ga ya nga xamne nak yulhiduna ñi ngi jengal di wo yalla yenen tur yu dul mom ñeñ ci bari ay turu jinne la ño xamne ay shaytan yi lañu lënk lool ñu jox leen ay tur neen turu yalla la mais ndekete du turu yalla ñi ci wo nak di ci wote rek di ci wirdu mais lolul nekul lu woor ndax yunus sallallahu alayhi wasallam jangale wuko te liñ meuna gëm sun borom moy limu wax ci alquran wala lim jangalante parce que yonenti mom la yalla don waxyu motax wante bu fekente nak si manam tour la bo xamne nekul ci alquran nekul ci hadith yow meuno wat ne li touru yalla la gannaaw meuno wax ni touru yalla nak bayiko mo gëna woor ndax wax na la ne la wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul jallo amul xam xam yow doomu adama li nga amul xam xam bayil fofu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan ndax yow sa deg gi sa gis gi ak sa xol bi yeb dañ la kay lat yamal khiyam kon nit ki bum wax ne xamna te xamul bum wax ne degena te fek degut lol la yenn borom xam tekke aya bobu kon lolou dafa nekkon ben namastal manam ben njit lay bu ni njit la dika fatali tamit ci xaju tawhid yoyu kon fi su ñewé mo ne babun nahyi an sabir rih buntu bo xamné da fay téré ngañ ngalaw ngani waw kon ngañ ngalaw mom xana da fay safanuk tawhid té lu safanuk tawhid lan la shirku bokalé parce que bokku na ci bokalé moy di ngañ minde fi yalla yi ndax so ngañ minde fi yalla yi ci luñu def te fek ci ndigalu yalla lañ ko defé yow kon yalla nga melni yalla ngay ngañ masalan nit ko xamné rombu na la mu am ben ayib bu yalla dogal mu mel nonu nga ne waw ki dal nga am lo ci tek kon yow xato waji wante kiko bind nga xat exemple bi moy man suma rombu ben mur bo xamné ab bason ko tabax ma gis mur bi deung mané waw mur bi mom deung na lol kon man xasuma mur bi wante mason bi la xat manam defo ma mason bi lay woné kon minde fi so len di xat kon xasso minde fi ci bopam ndax mom bindul bopam wante kiko bind mom ngay xass motax ñu téré lolu legi gannaaw neena la dañoo téré ngañ ngalaw mom tamit ki bind téré bi amul ben sañ dila wax dara ci xelu bopam lulul lum la wax rek daf lay andil tektal ndax sun borom bam gannaaw bam la né bul jël lo amul xam xam daf la wax tamit kep kuy wax ci diiné na la andil ay tektalam qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ki wax ak yow ne ko hatu burhanakum andi len seni tektal manam seni lay tay manam luy wone dal li ngeen di wax deug la li meuna wone li ngeen wax deug la ci diine nak moy nga andi aya wala hadith motax mu indi lu ci ben hadith buy wone ne dañoo téré ñu ngañ ngalaw mune an ubay ibn ka'b radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la tasubbu ar-rih fa idha ra'aytum ma takrahuna faqulu اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي من جيل نتي صحابه بو ماغ بوبو دي أبي ابن كعب يال نكو بروم بي يوكو نغرم من يونتبي يالا بي صلى الله عليه وسلم نينا la tasubbu bo len ngagn bo len xat ar-riha ngalawli di rombu mo xam dafa sedd mo xam dafa tang mo xam dafa for mo xam forul bu ko ngagn bul wax bul tek ci deru ngalawli lu ñaaw la tasubbu ar-rih bo len ngagn ngalaw waw gannaaw téré na la nak mi ngi lay wax lo wara def so gisee ngalaw motax mo ne fa idha ra'aytum su ngeen gisee ma takrahun lu ngeen sit manam lu ngeen beggul ci ngalawli dal ñew na xeyna yak na say tante wala sa say garab wala sa tol def na dal lo xamne neexula fa idha ra'aytum ma takrahun su ngeen gisee lu len neexul faqulu wax len allahumma yaw sun borom inna nas'aluka ñun ñu lay ñaan nga may ñu min khayri hadhihi ar-rih ci yiwu dile ngalaw manam yiw bi nga xamne mom la ngalaw li di upp yor ñu la ci ñaan wa khayri ma fiha ak yiw bi nek ci bir ngalaw li wa khayri ma umirat bi ak yiwu ndigal giñ ko jox ndax te ngalaw li du dox lu ci ndigalu yalla ndax sun borom neena wa huwa alladhi arsala ar-riyah wala bok wallahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit kadhalika an-nusur neena la sun borom mom moy yebal ngalaw li kon ngalaw dañ ko yebal rek kon wa khayri ma umirat bih ma ngi ñaan yalla mo may ma ci lu bax li nga xamne ngalaw li jox nañ ko ndigal pour mu dem fa kon lolu ngay wax nga tegaat ci ne wa na'udhu bika ñu ngi laqku ci yow yalla pour nga musal ñu min sharri hadhihi ar-rih ci lu bon li ngalaw li yor manam ayu ngalaw li bu fekke yor na lu baxul yalla nak nu musal ci lolu wa sharri ma fiha ak ayu la nek sa bir ngalaw la wa sharri ma umirat bih ak ayu lañ ko digal ndax ngalaw li buñ ko digale ne ko rombal mabal ay kër day romb mabbi kër dañ ko digal kan moko digal moy yalla ndax ngalaw li du moy digalu borom bi moko asmanu suf ak jant beek wer weyam ñom manu ñoo may manam digalu borom bi subhanahu wa ta'ala mun hadith bi nak hadith bu wer la tirmizi moko weral kon ci hadith bi muy ubay ibn ka'b radhiyallahu anhu solo dang ci gis ne kon ci la borom téré bi sukkandiku ne dañoo téré ngagn ngalaw sun yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne bu len ngagn ngalaw su ngalaw li di ñew dal mu def lo xamne neexu len bu len wax ludul ñaan bi allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi rihi wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bi yalla ñu ngi lay ñaan ci yewu ngalaw li ak yiw bi nek ci bir ngalaw li ak yiw ban ko digale ndax ngalaw li man na rombu fek ab taw lay indi comme nim ko waxe ci ay bin jang sank suratu fatir mune yit na ngeen wax ne wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rihi wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih ñu ngi ñaan nga musal ñu ci ayu ngalaw li ak ayu limu yor ak ayu li nga xamanteni mom lañ ko digale kon hadith bobu la andi won ci sukkal di koko ci ne dañoo téré nit ki ngagn ngalaw mune fihi masail amna ay masala yu mëna jàngé ci téré bi al ula masala bu jëk bi annahyu an sabir rih li ngay jëk jàngé ci hadith bi moy dañoo téré ngagn ngalaw lol ni ngi ko sukkandiko ci wax bi yonent bi wax ci hadith bi ne la tasubbu ar rih bu len ngagn ngalaw kon yon dafa téré gannaaw dafa téré nak kon li ngay xam kon moy luñu wara bayyi la téré gi nak ndax téré sipel la wala téré aramal lolou bu ñëwé ci al qawlul mufid inshallah ibnu usaymin dana lako wax mune asane ñaarelu masala bi ñi jàngé ci hadith bi al irshad ila al kalam an nafi'i idha ra'a al insanu ma yakrah mune ñu gindé ci jëmele ci wax bu jariñ bu fekké nit ki dafa gis lu ko neexul manam di nga jàngé ci hadith bi nekk nit mom su gisé lu ko neexul warul wax bu ñaaw dafa wara wax rek wax bu jariñ wax bu rafet ndax li ngay gis muy xew lolu ci ndigalu borom bi la ndax lepp lu xew rek sun borom moko dogal inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lepp rek ñoko dogal ñun yalla lolu la wax kon mune li ngay jangé hadith dal moy al irshad ñu gindé ilal kalamin nafi' ci wax bu jariñé idha ra'a al insan bu fekke nit ki gis na nak ma yakrah lu ko neexul sa bo gisé lo xamné neexul rek safa non ak la nga bëggoon rek ngay wax bu jariñ ndax li am mom amna ba paré kon so ci waxé luy lor da ngay gëna yok loragé rek li nga xamné neexul nak bari nay anam mana nek natou wala nabul wannakum bi shay'in min al ju'i wal khawf wa naqti min al amwal wal anfus wa thamarat danañ len natou ci dara ci ragal yeen say nga tit xeyna ak non bu lay menacer la wala tremblement de terre bu am nga tit dina la natou tamit ci xif nga xif bëgg lek do am lo lekke ndax amo alal danañ la natou tamit ci sa alal wañeku mo xam ap manam nawet la mbay mi baxul wala nga don commerce ba muju yaqku nga perte wala nga yoron auto di ci commerce farmu accidenté yaqku yoyep ay natou la ci alal wal anfus dañ lay natou ci bakkan manam sa mbokk man na genn aduna ko sopon ko don wetali ko mu genn aduna lolou yep natou la wal anfus wa thamarat ci ay meññent tamit manam di nga bay ba am yaakar do gis dara mo xam ay toli mango wala toli orange nga dem ba am yaakar heure ba mo warona ñor mu daldi yaqku ndax ak ciet dako yaq wala ngalaw lu ne man na fi am wala nga bay ba pare ay ñeereen ñew lek ko yoyep ay natou la ci walu meññent wala nga jang ba pare firwi bi nga bëggoon gis ci ñang mi pour arriver gisoko am nga say diplôme dajalé amo liggéey wala investir nga sa alal ba ñew ci réew mi amo liggéey lolep ay natou la fi meññent parce que meññent moy firwi rek manam li nga don sentu ndax di nga ko amam do ko am légui amolo ko xamal né natou la nak yalla mu né dama leen di natou légui natou bi lo ci wara def mu né wa bashirish sabirin begalal muñ kat ya mu né ñan ñoy muñ kat ñi alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muñ kat yi yalla di wax moy ñi nga xamné bu leen musiba dalé gis nga bu leen musiba dalé moy ma yekraf lo xamné bëgguñu ko est ce que dañ fay nekk di ciabatu naan ay man luma def yalla ay man fuma jëm ak yaquna alquna lool mu né jarul wax wante len ben parte ngay wax rek sun borom boole la ci muñ kat yi alladheena idha asabatuhum musiba ñi xamne bu len musiba dalé ci yim waxon mo xam musiba yi comme niñ ko waxé ci alal bakkan wala meññante yoy yeb luñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun yalla ñu mom té ci yalla lañuy déllu ci yalla lañu joggé ci lañuy déllu kon nga gëm loolu sun borom mu ne ñi wax loolu té ab baat la buñu wax kat sun borom ne ñoñu kat ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ñoñu dañu am xéewal bu len yalla di defal ak yermane yalla dañen defal yermane te ñoo ñoo gindeeku hidaya gi nga don ñaan muy gindeeku ci suratul fatiha baat bobu nga wax rek dañ la ko ci defal te yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam neena du yam sax ci jamono joju loolu dal la nga wax ko rek wante sa bo deme ba taxel ngay dox ay atiyat taxel delu wat sanatu bala nga don ak sangam nga waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañ la kay be salat bindal la ci way muñ yi yalla and ak yow ndax inna allaha ma'a as-sabirin te ko and ak yalla waro tit waro jaq ndax ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun lima wax moy ñi and ak yalla ñoñu duñu jaq duñu tit manam duñu jaq ci li nga xamne dal na len waye duñu tit fan jëm tamit kon ñoñu ñoy waliyu yalla yi deug kon lool motax moné la nit ki bu fekkenteene dara dal nako ci lu mu lu ko neexul dafa wara wax al kalam an nafi' muy wax buy jariñ ndax wax bobu limi woné moy yow ku gëm yalla ga gëm nga dogal bi te gëm dogalu borom bi dafa bokkon ci suratul iman sarti gëm yalla daf sey bok nga gëm dogal bi sa gëm du mat fek lu fek gëmo dogalu borom bi kon gëm dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala ci sa wax da fi feñ kon ki nga xamne nat dal nako mu wax lu ñaaw koku limi wone moy gëmul dogal bi wala bu gëmé dogal ta gëm gu fegg gëm gu oyof lako gëm kon muni as-salisa ñettel bi ni jange ci hadith bi al-irshad ila annaha ma'mura ñu orienté la gindi la ne la lolu luñu diglé la manam dara dal la nga wax wax bu jariñ wax wax bu rafet lolu dañ la ko digal nekkune lo xamne da ngay tan bu la neexi bañ wala bu la nakari bañ def dedet mune dañ la ko digal wala bok mune al irshad ñu gindi la ne ila annaha mom ngalawli ma'mura luñu digal la manam da ngay gëm ne ngalawli dañ dafa am digal manam ci digal lay doxé ngalawli di uppu mo xam ngalawlu sedd la wala ngalawlu for la yoyep ci digal lay doxé rek ndaxte ngalaw man na yor khair lu bax ko man na yor sar safan ndax amna ay nit ño xamanteni ñu ngi koy jang ci alquran ño xamne suñu borom bimu len di alaq ci ngalaw la len alaqé muy niti hud fa amma aadun fastakbaru fil ardi bighayri alhaq wa qalu man asadu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa asadu minhum quwwa wa kanu biayatina yajhadun lum tatek moy fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayamin nahisat linudhiqakum adab alkhizi manam ñoñu di nitu hud ya sun borom bimu yonne hud ci ñom pour mu wolen ci tawhid ñu wétal yalla ragal yalla top yonent bi ba bañu wédde di reey reeylu ci kaw suuf nan man asadu minna quwwa yow hud ken ëppuñu katan ñoo fi ëpp katan ken manuluñu dara sun borom leen xana ñum gisu na yalla mi leen dënt jox leen katan mo leen ëpp katan ñu ne ban fa nekké nak di wéddi ay yalla yi fa arsalna alayhim dama yoni ci ñom rihan ngalaw sarsaran bo xam da fay uppu for lol fi ayyamin nahisat ma tegalé ko ci ay fan yo xamné fani manam fani gak gak la manam fan la yo xamanteni dafa gaf fani gaf yu mat sama samaniyata ayyam manam sama manam jurom ñetti guddii ak jurom ñaari fan muy une semaine yu mat fekk da len sun borom tegalé di len mbugal ci ngalaw te ci ngalaw la won kon motax mon la ngalaw li kat dañ ko digal al irshad ila annaha ma'mura nga xamne ngalaw li ci ndigalu yalla lay doxé ba ko sun borom joxé ndigal ne ko demal alaq niti hud ya la len alaq yalla alaq ñaweddi won nak dal di musal hud ak ñako gëmon kon mune lol ngay jangé ci hadith bi ci ñettel bi arabia ñettel bi ngi ci jangé moy annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi sharrin manam mom ngalaw li man nañ ko digal lu bax comme man nañ ko digal safan ndax ngalaw li nga xamanteni mo indi taw bi lolou khayru la yiw la wante ngalaw li nga xane mo rombu mab ay keur wala genné dousu geejgi mu labal ay nit lolou ngalawu sharru la ngalawu ay la te yoy yep nak manam ci ndogalu borom bi la ndax suñu yoni tawi sallam neena dafa bok ci sharti ngëm yalla an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrih manam nga gëm ndogalu yalla la sa neex ak la sa neexut kon lolou moy li nga xamanteni mom la ibnu abdul wahhab andi won ci xamal la ne dañoo téré ñu ngañ li nga xamne moy ngalaw kon bu ñëwé ci al qawlul mufid ci ibnu usaymin rahimahullah limu wax ci buntu bi ibnu usaymin daf la jëk wax mu ne la al muallif rahimahullah atlaqa an-nahya wa lam yufassih manam ki bindu téré bi dafa ñew rek boyal téré gi nonu dafa ñew rek ne babu nahyan sabir rih dañu téré ngañi ngalaw kon dañu téré rek la wax walam yufatih wante leralul ndax téré gi halil murad bihi at-tahrim aw al-karahiyya ndax téré gi dañ ci nam dafa aram wala dañ ko sip ndax tay leg leg ñu ne la li dañ ko téré fekk liñ ci nam moy dafa aram leg leg ñu ne la li dañ ko téré fekk liñ ci nam moy dañ ko sip lu aram moy lo xam dang ko wara bayyi hatman mom dang ko wara bayyi amo loy hésiter ndax boko defé da ngay am bakkar soko bayé am tiyaba luñu tip nak moy lo xamné bayé gi mo gën soko bayé am tiyaba soko defé nak do ci am bakkar mune borom téré bi nak léralul ndax térék sipel la wala térék aramal motax mune la wasayata bayyanu insha Allah min al hadith wante dina lér ci hadith bi insha Allah mune wax bimu wax ar rih ngalaw mune mu lay xamal lan moy ar rih ci baatu arab mune la al hawa alladhi yusrifuhu Allah azza wa jalla wa jam'uhu riyah mone rih bat bobu limi tekki lim tolo ci arab moy hawa moy ngalaw mom la français di tuddé vent ngalaw li nga xamné mom moy upp yalla mom moko sopatal ci kaw souf légui nak bat bobu ar rih mom ben la boko don bolé riyah ngay wax mone wa usuluha arba'a ciosani ngalaw li ñent la fi ngalaw li mëna joggé ñent la moy ñenti côté yi am ci aduna bi moy ashimal walu tammeñ wal janub walu ndijor washarq walu penku wal gharb walu sow mune soat nga lawli joge tammeñ wala ndijor wala ci kanam wala ci ginnaw wama baynahuma yusamma an-nukaba li nek ci digënté bi nak mom lañuy tuddé an-nukaba moy yi nga xamné da fay nek yo xamné da fay indi ay jeeyya لانها ناكبه عن الاستقامه فاستكم جوبوت موتاخ غلاو دين سان غيس غلاو لو خام دا فاي وندلو رك دي وندلو ني لولو جوغيول سي تامن جوغيول نديور جوغيول بنكو جوغيول سو موتاخ ني تودي كو انو كبا نختي يامول نيكول غلاو لو خامني امنا استقامه مون واتصريفها من ايات الله عز وجل مون غلاو لي نات ميغي بوكو سي كيمتاني بوروم بي واخ يال نينا لا ومن اياته ان يرسل الرياح بوكو ني سي كيمتاني يالا يي kon limu def ñu war ko sey wétal kon en tant que rabbu moy mom mo sopantal ngalawli ngalawli moy doxé nu nexé yalla motax mu né fa ahyanan takunu shadida yena say ngalawli dana ñew tar lol tuqlihul asjar di buddi ay garab ngalaw man na rombu ay garab budde ko ndax dafa for wa tuhdimul buyut man na mab ay kër wa tudfinu zuruh man na sul ay mbay man nga bay ba paré ngalawli rombu dat koy sul wa yahsul ma'aha faydanatun 'azima mune ngalote man na ñew andale ay manam ndox mo xamanteni da fay wala ngaan daldi danel lu bari yaq lu bari mune ngaloy tamit wa ahyanan takunu hadiya yen faata man na dal man nek galaw lu dal lo xamanteni forul wa ahyanan takunu barida wa ahyanan harra wa ahyanan 'aliya mune yen fay ngalaw li man na ñew nek ngalaw lu sedd man na ñew tamit nek ngalaw lu tang man na ñew nek ngalaw lu kawé wa ahyanan nazila yen fay man nek ngalaw lu soufé fi dal dalay xamal rek ar-rih li nga xamanteni mom lay tekki ak mom la ëmb mu lay wax li mëna andal yépp wante mu ne lu ci manti am dal kullu hadha bi qada'i llahi wa qadarihi lu ci manti am ngalaw lu manti mel rek ci dogalu yalla la ak natale bu ko yalla natale nonu mu ne walaw annal khalqa ijtama'u kulluhum ala an yusrifu ar-riha an jihatiha allati ja'alaha Allahu 'alayhi mastata'u ila dhalika sabilan mune min def yep sun dajalo won beug jeul ngalaw li elbeuti ko ci benen wal bu ko yalla beugul duñ meuna soti lol du meuna soti yalla bu ne ngalaw li jaaral cote ni jor nit ñep ci aduna bi yep dajalo beug elbeuti ngalaw li ak teni moyen technique ak mo xam luñ meunt yor duñ ko meuna elbeuti ngalaw li fa ko sun borom jubal fa lay dem kon nga xamne lolou ci bindu yalla la kon da sey wet kon dañ ko sey wara wetal tamit wala wittama'at jami'ul maka'in al'alamiyya an naffasa litujida hadhihi rih ash-shadida mastata'at ila dhalika sabilan mune mbollem luy jëm ci walu machine yi machine yi gëna kawé ñom ñep buñu bëggoon créer ngalaw duñ ko mëna créer manam jekk rek mu neex leen ñu bëgg amal ngalaw ak luñu mënti dajalé seeni technique ak seeni machine minde fi duñ ko mëna amal mënuñu amal ngalaw lu for li nga xamne mom la sun borom manam dogal motax mu ne walakinna Allah 'azza wa jalla bi qudratihi yusrifuha kayfa yasha wa 'ala ma yurid mu ne kon mu ne wante yalla subhanahu wa ta'ala mom mu kawé mi te mag ci katanam mom moy tagat ngalaw li kayfa yasha num ko nexé wa 'ala ma yurid ak nim ko bëggé kon ngalaw li num mu mel rek lolu mo neex yalla bu sedde lolu mo neex borom bi bu tangé lolu mo neex borom bi bu foré bo neex borom bi su yémé tamit lolu neex borom bi mu tek ci kon ab laaj laaj bo xamné ya koy tontul sa bop mu ne fa hal yahiqqu lil muslimi an yasubba hadhihi ar-riyah kon est ce que dana yell ci nit ki muy ngañ ngalaw li nga xamanteni borom bi la bind dila wërsegal bëgg la mo fi andi té mo bind aduna xam li yewel ci aduna bi est ce que bu défé ngalawam yalla yor ngal adunam yor ay nitam di sopatle ko num ko nexé ne ngalaw li demal beurep sangam nga jaar fa nga for yakal ma dara mu yak ba pare est ce que ku djebul ci yalla al muslim ku djebul bokam yalla est ce que dana elbeuti ko di ngañ ngalaw yalla li kon mune kon tontu bi moy al jawab la dedet ki gem yalla mom du def lolu ndax te meme ngalaw li bu fekke dafa yak ab dekkit yalla xamne tax mu def ko tax yalla mom deug la dina dogal lo xamne sar mo ci nek wante dogal bi yiwu la na yalla rek xam masalan ngalaw li nga xamne ñew romb ñewna romb mab ay keur ay nit deeta lolu metti na wante lolu moy li gën ndax yalla mom li gën mom lay def ndax mo xam li tax mu def ko kon alak gam alakon nitu hudia lol moy le gënon ndax ñom ñoko mérité té waxon nañ leen ko kon mune li anna hadhihi ar-rih musakhkhara mudabbara mune nak té ngalaw yi dañ leena tagat ni leen tagaté rek non lañuy doxé dañ leena kétantal tamit limité leen fiñ wara yem mune mi ngi melni jant bi rek ndax té jant bi yenn saay dana lor ci lak gi mi lak yenn garab yi té andak lolu kèn du ngañ jant bi mune jant bi yenn saay dana tapé ci ay garab laxal leen té kèn du ngañ jant bi ndax da ngay gëm né ah jant bi kat mom bu xeyé ci ndigalu yalla la bu suxé ci ndigalu yalla la té doko ngañ mune kon fa kadhalika rih kon kèn ngalaw li tamit non la rek wali hada qala lol motax borom téré bi né la tasubbu rih wala wa lol motax bu yenen taw sallam né la tasubbu ar-rih bu len ngañ ngalaw kon ci jital bi mu jital mom ibn usaymin rahimahullah rek leralana la lan motax borom téré bi né dañoo téré ngañ ngalaw té téré giñ ko téré nak téré aram lay doon ndax té ngañ ko da fay dugg ci jima ngañ ci bindu yalla té yalla lim bindu kèn waru ko ngañ mune la hadith bi nga xamne mom la ubay ibn ka'b radhiyallahu anhu andi ci waxal la yonent bi yalla bi téré giñ téré ku ngañ ngalaw yonent bi mune la tasubbu ar-rih bu len ngañ ngalaw mune la bim la wax fi la bi nahiya day téré ndax té la dafa am ñaari la buy dakk ak la buy téré ci arab mune la bi nak day téré ndax baat bi ci manam baat bi ci ciosanam moy tasubuna la won tasubuna wante comme arab manam fi'l bu melni bu ci la duggé la bi xam day dakk dañuy dindi nun ba motax mune la tasubbu wante kenn du wax la tasubuna ndax da fay dakk motax kon lolu mi ngi koy wax pour ci lu jëm ci walu nahwu légi nak mune as-sabbu moy lan as-sabbu moy as-shatm moy ngagn man na mëna tek tamit saga manam bo saga nit moy yow ngagn nga ko arab dana ko tuddi tamit as-sabbu saga wal aib ak ayibal di ayibal dara lol tamit sabbu la wal qadhu ak tek ci der lu ñaaw lol tamit walu ngagn la wal la'nu ak rubb boy rubb dara tamit manam diko rubb yang koy ngagn wa ma asbaha dhalik ak yu mel nonu mune wa innama nuhiya an sabbiha yegal ne dañu téré ngagn ngalaw li anna sabbal makhluq naxte ngagn mindeef sabun li khaliqihi ngagn kiko bind la mindeef soko ngagne rek kiko bind nga ngagn motax mu jox la exemple falaw wajadta qasran mabniyan wa fihi aibun fa sababtahu fa hadha sabbu yansabu ala man bana mune bu fekk da nga gison ap ben palais manam keur gu reuy ñu tabax ko ba pare keur gi nga gis ci ap ayib nga ngañ ayib bi nekk ci keur gi masal gis nga dal buntu yi deung fenêtre yi juutu nga ah nga ne way keur gi dal mo ñaaw rek kon yow ngañ ñoo keur gi wante ki nga xamanteni moko tabax mom nga ngañ motax mu ne fa hada sabbu ngañ gogu nga ngañ tabax bi yan sabbu da fay soteeku ala man banahu sak ko tabax so ngañe am mbir ngañoo mbir mi way ko liggey nga ngañ wa kadhalika sabur rih naka non tamit ngagn ngalaw li annaha naxte ngalaw li mudabbara dañ ko setantal musakhkhara dañ ko tagat ala ma taqtadihi hikmatullah azza wa jalla sala nga xamne nak hikmatullah muy xaralat yalla bi lolou la beug lolou la dowal yalla hakim la lepp lum def rek non la hakim moy ko xam lo def non la gannaaw lum def non la nak kon lum def ken waro ko ngagn ndax bokoy jima ngagn yaangi beug ayibal yalla te yalla ken munuko ayibal mu melni yahur ya don ngagne yalla wax ko ci lamagn wu leer xam nga ki ngagne nga law sax xeyna mom ci bul won jibul wu ci won ngagne yalla wante dañ ko ko téré naka nak ki nga xamne mom dafa wax ci wu lamagn bu leer di jima ngagne yalla mu yahur yi nga xamne ño waxon yadullahi maqlula loxo yalla dafa banku yalla dafa nay ñom ño ko waxon ñom yahudi motax sun borom rebb na len fofu ne len ñom kay la sen loxo banku wante yalla ñaar loxo la yor yo xam daf ko talal da fay dépasser num ko nexé mune nak walakin idha kanat ar-rih muz'ija wante ngalaw li nak su ñewé nek ngalaw luy titalaté faqad arshada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yent yalla bi orienté na la ila ma yuqal ci liñ wara wax hina idin jamono joju nga gisé ngalaw luy titalaté fi qawlihi ci wax bi yent bi ne walakin wante qulu wax len allahumma inna nas'aluka bañan bajeex kon li tamit ding ci deggal yonent bi bayiwul yow julit bi momi ta'ala sallallahu alayhi wasallam bayiwul julit bi ben anam ludul lu manti am rek amna lum la jangal lofa wara def wala lofa wara wax bi nga yewoo ci sa ci suba tel gi nga yew wala nga yewu fajar amna lo wara wax boy dugg ci wonog bi amna loy wax bo genné ci wonog bi amna lo wax boy japp amna loy wax boy jappé ba par amna loy wax boy julli lata ngay julli amna loy wax bo julle ba par amna loy wax boy genn sa keur liggéey amna loy wax soy dugg ci place liggéey bi tambali liggéey mo xam marché la amna loy wax bo duggé ci beurep bo xamné da nga ragal lor fofu amna loy wax lo man ci bo togué ci beurep di waxtaan ba bay dem sax amna ñaan bo xamné soko ñaané mbolém bakkar bu la narono top ci jotaay bobu da fay wad yoy yep lu xew tamit ci jamono ji jant bi su jéké warono gennu li ñi tuddé jappu jant bi amna lo wara wax amna lo wara def buy taw amna lum la ñaan lum la wax né nang ko def bo gisé ko am ab nattu sax rombu la ndax lolépp luy arrivé la ci sa dundu gi nga jé gis ko am ab nattu amna ñaan wax na soko ñaané yalla da na la mussal ci nattu bobu fekk yaangi dundu bo fekente ne da nga séti ko fébar amna loy wax bu la dara dalé sa yaram amna loy wax bo amé mbékté amna loy wax so amé nakar amna loy wax lolépp dafa nek lo xamné dang ci déggé né kon ndékété julit bi kat mom bayyi wun ko ben yoon té lepp lu man ci am ci aduna bi rek nek na occasion wax ni man nga ci am aw yiwu bari ndax té ben cadeau goow ngay wax nonu xeyna oyof na salaméñ mais man na nek sax sabab pour sax téxé ndax yéne taala salam néna nit ki dana wax ben cadeau bo xamné xeb nako lol té fek cadeau gogou moko duggal aljana comme ni nga xamé tamit nit ki dana wax ben cadeau bo xamné xeb nako lol muy cadeau gu bon cadeau gogou man nako tabal sa wara ci xota yu lu tolni juroom ñaar fukki at manam 70 kharifan manam nit ki man na wax ben cadeau xeb xaar cadeau lu melni comédien yeen say fo jini fowé l'islam di ci wax cadeau ben cadeau gogo rek man na tabal nit ki ci jahannama sawara jahannama lu toll gudday lu toll ni juroom ñaar fukki at manam bo doon dox juroom ñaar fukki at fa nga tambali ak fa nga yem ci 70 ans yi gudday bobu ci xotaay man nako tollu ci sawara te lol ben cadeau moko yobbe nit ki wante comme tamit ben cadeau nim la mana maye ak texé moro yentiba sallam fepp occasion bu manti am bo xamne xeyna yow bo sagane man nga tay wax lu lay lo daf lay gaaw nak jangal la lo xamne soko waxe mu jariñ la ndax yow so xamé wax bi jariñ rek yow bom ngay wax legi mo lay mussal ba do wax li nga xamne moy loré kon nga gis ci yermane yonenté bi muy deug gi sun borom wax ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'min raufur rahim kima len yoni mo gën ci yeen ndax ci sen bir la ko genné kon xamna len ba pare dafa am ñewante ci yeen azizun alayhi ma anitum molem choono bi len di dal rek daf ka metti mom bu sañon du gene am ben choono mom sax bu sañon da fay weto choono yi yeen gene noppalu wante bin mu'min raufu rahim dafa am ñewante ak yermane ci way gem yi te kon muy ñaar melokan yo xamne yalla neena yonenti bi am nako te yalla neena man tamit raufu rahim la wante sun borom nim nekke raufu rahim na ak yonenti bokku ndax yonenti mindeef la wante lo ci man da xam dal yonenti bi mom ko am yermane la te ñaan yi munu jangal moko gëna woné motax moné dal bu fekke gis nga ngalaw li mu nek muzijatan lolay tital rek xamal yunus alayhi salam jangal na li nga wara wax moy allahumma inna nas'aluka bamu jeex muné wax bimu wax nak nas'aluka min khayri hadhihi rih yalla ñu ngi lay ñaan ci yiwu ngalaw li muné ngalaw li ci bopam man na am khayr ko man na am sar man na am yiwu ko man na am tafanu yiwu muné yena say dana nek ngalaw lu for lo xam da fay buddi ay garab di mappal ay keur di wala nganal ay geej ak ay dex manam ngalaw yi man na romb rek geej gi dal di genn dal di labal ay keur wala dex gi dal di genn yak ay tol munen say tamit dana nek lu dal lo xamne da fay seral jawu bi xam ngeen say mu tang lol ñu nek ci jamono été mu tang lol ñu jek rek ngalaw li upp mu sedd lu melni bo nekk ci yene say ci gox yi nga xamne amul geej da fa sori bu demé ba jant bi wajaso da sun bono fa indi ngalaw lu sedd mu la li upp nga gis da fay seral al jaw ngalaw li bu defé nit ñi dal li sawar nak wa tuksibun nashat kon lolu ci khayr la manam yiw la bu ngalaw li yor motax ngay ñaan lolu yiw bobu mune wax bi mu wax wa khayri ma fiha ak yiw bi nekk ci bir ngalaw bi lim ci nam moy ay ma tahmiluhu yiw bi nga xamne ngalaw li yanu nako ndax te ngalaw li buy dox dafa am yiw bu muy yor wala ay bu muy yor yow nak yiw ba ngay ñaan motax muné li annaha qad tahmilu khayran muné ngalaw li man na am mu yanu yiw ka talqihi thimar comme nimi dundale li nga xamné moy meññenti yi ndax garab yi nga xamanteni ñoy garab yi am ay tortor ak meññent lool bu lu won ngalaw li tortor ak meññent yoy du mëna am muné waqad tahmilu raiha tayyibata shami yeen say ngalaw li romb tamit andi xet gu neex waqad tahmilu sharran man na yo tamit ay ka izalati li khaif timar comme ni mi yene say ngalaw man na rombu daldi yak meñanti yene say tay man na indali ay febar mom ngalaw li wa amrat tadur al insan wal baaim ngalaw li man na rombu rek indali ay febar xayna rombu na ab dekk bo xamne manam jeeyo mo fa amone ay jur defa mu ñew daldi indali microbe ci benen dekk lo tammi luy mana am la motax ngay ñaan nak ngalaw limu yor dal yow xamoo lan la wante yow yiw bi nek ci mom mom ngay ñaan mune wa khayri ma umirat bi ak yiw ndigal giñ ko jox ndax ngalaw dañ ko jox ndigal ne ko rombal mune yiw bi mom misla isarati sahab mu melni yobbu gi mi yobbu niyanji moy nir yi nga xamne ñoy taw ndax niri ñoy yanu ndox mi wante ngalaw li moko yobbu nir bu rombe ngalaw li moko yobbu fofu wa sawqihi ak womat gimi womat niri ila haythu sha Allah fanex yalla yalla mom moy yebal ngalawli daldi yobbu niyanji niyanji nak dem touru taw fa nga xane mo neex borom subhanahu wa ta'ala mune lol motax yonent bi digal la ci ñetti baat yi sallallahu alaihi wasallam moy min khayri hadhihi rih nga ñaan yiwu ngalawli wa khayri ma fiha ak yiwu bi ngalawli ëmb wa khayri ma umirat bi ak yiwu bin ko digale bo defé lolou nga muslu tamit ci saxlanu lolou motax moné wa na'udu bika na'udu bika lim ci nam moy na'tasimu wa nalja ñu ngi wéru ci yalla di ñaan muslay ci mom ndax ci sun borom rek ngay ñu wara ñaan muslay bim la né qul a'udu lum sa tek bi rabbin nas na nga ñaan muslay wéru ci borom nit ñi qul a'udu bi rabbil falaq kon ta way ñaan muslay rek ci yalla nga koy ñaané ndax mom mo la mëna musal kon fofu tamit dañ fa wara wétal yalla moy ñaan muslay ci yalla kessé baña ñaan muslay ci leneen mune wax bi wax tamit min sharri hadhihi rih ci ayu bi le ngalaw manam lu bon li nga xamne ngalaw lu yor nako ndax te ngalaw yi man na yor lo xamne musiba lay jur motax mu jublu ci mune lim ci nam moy ay sharri hadhi nafsiha manam ngalaw li ci bopam man na nek ngalaw lo xamne dafa yor ay ka qal'il asjar man na ngalaw xam dafa ñew di buddi garab wa dafni zurur wala di sul am bay di yak mbay mi wa hadmil buyut wala di map ay keur yoyep ngalaw man nako def motax ngay ñaan yalla musal la ci ay bobu wax mim wax wa sharri ma fiha ak ay bi nga xamne ngalaw li yor nako ay lim ci nam moy ma tahmiluhu min al ashya'i darra kal antan li nga xamne ngalaw li yor nako ci ay yef yoy lore lu melni lo xamne ay neub neub la ndax ngalaw li meuna indi ay xet yu neub manam xet yo xamne neexul moy antan wal qadurat ak ay tilim tilim wal awbi'ah wala ay jeyo yo xamne xewna fenen ci ab dekk mu rombu dal kay indale wa ghayriha ak yu mel nonu yoyep nga ñaan yalla musal la fi kon wax bi nga wax yalla ma ngi ñaan nga musal ma wa sharri ma fiha moy lepp lo xamne ngalaw li yor nako rek ci lo xamne neexul ci bakant mu noyiko wante baxul tamit ci yaram ndax man na lor nit nga waxat tamit wa sharri ma umirat bi ma ngi ñaan yalla musal ma ci ayu liñ digal ngalaw li ndax ngalaw dañ ko jox digal ne ko demal beuf sangam mabal fa ay keur wala alakal motax mu ne kal ihlak wa tadmir mi ngi melni alak alkan duy dal ay nit te ngalaw li mo len ko yobbe ci digalu yalla wa tadmir ak ay fagagal ay mab yo xam dañ ñew diko mab mu ne yep da ngay ñaan yalla musal la fi qala ta'ala fi rih aad sun borom neena rih bama xam mom la yonne won niti hudiya muy aad sun borom nam la melale ngalaw li bokku na ci mu ne la ngalaw lolu kat tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha ngalaw lolu dafa ñewon di mab lepp ngalaw mom bi mu ñewé sa dekk ba bayiwu fa dara tu damir daf doon fagagal di mab kull shay'in lepp rek wante nak bi amri rabbiha ci negelu boromam nak ngalaw li bi yalla alake niti hudiya muy aat bam ñewé mom bayiwu fa dara mo tax sun borom tudde ko rihun aqim ngalaw lo xamne du jur dara manam dafa jurmel ngalaw lo xamne dafa jaatir manul jur manul indi dara lu bax ngalaw lu gaf la motax mo ne ngalaw li tamit man na ñew wa tabyisil ard min al amtar bi wawal suuf si ci ay taw ngalaw lo xamne da fay ñew di wawal suuf si nan indi bekor wa dafni zuru' wala sul am bay wa tamtil athar wa turuq wala ngalaw li ñew daldi sul mbollem trace yi amon ak manam li nga xamne moy yoon yi ndaxte comme dekk yi nga xamne dañoo jégué désert bi yeen sayu bo xamanteni nekkon nga fa jek rek da fay gëj ñewat da ngay gis ne yoon yu bari suluna wala ay keur mujjina sulu lan moko sul moy ngalaw li mo indi suuf ci daldi sul fofu lu bari kon yoyep ngalaw li mo koy jox mune faqat tu'maru bi sharrin mune ngalaw danañ ko digal ci aw ay wante lol lepp nak li hikmatin baligha lolou ci xarale bu matla manam xarale yalla la khad na'jizu an idrakiha ñun not nañ pour xam ko manam li yalla tax li tax sun borom subhanahu wa ta'ala di yebal ngaloli muy def ay jeeyya wala lu neexul lolu hikma la manam xarala bu sun borom am xarala bu mat hikmatun baligha wante nak ñun mom mënu ñoo xam lan mo nek ci ginnaw lolu lama tax yalla def ko ñun mënu ñu ko xam yoonte bi waxu ñu ngeen lijeenti mom sallallahu alayhi wasallam waxu ñu ngeen lijeenti lan mo tax yalla indi ngalaw lu bax li waxu len ngeen lijeel tax yalla indi ngalaw lu safano ak lu bax mais daf len rek ñaan len lu bax muslu ku len ci li nga xamanteni moy ay te lolu bari na fako yoonte bi di waxe di joxe masalan rek ci gënt xam nga nit ki man na jek rek gënt lu bax bu mu fa nek nan waama li ma gënt mom di jima lijeenti ndo yu mëna la duggal ci yeneen bir wanta yow dal ñaanal rek ne yalla ah li ma gënt day bax la yalla nak mako defal te mu gën ci man bu fekke da nga gënt safan mom da ngay muslu ñaan yalla musul la nga tuflu ñett yoon tuflu yo xam do gënu tuflu nga dal di changer li nga xamanteni moy côté bi nga tuddun nga albatiku fenen ne yalla musul ma shaytané musul ma ci ayu gënt gi bu ko netali kenn nak lool rek la wante bul téléphone ci télé yi di wax nan dama gënt nangam ak nangam te téléphone yu bari yu téléphone gënt yu bon lay doon gënt yu baxul la te lool yent def ko téré nafa yow so xasse netali rek ban wax la rek loolu man na la dal wante soko netali wul nak wante nga ñaan ñaanu sunna gogou yow bu lijeenti dara ñaanal lo rek lool tamit ngay wax ci ngalol li ngalol li mo xam andina yiw mo xam andina lu bax ñun ñu ngi ñaan yalla mu may ñu yiw bi musul ñu ci ay bi lool la la lijeenti lo wante lu yeb lepp lu yalla def rek hikma la ñun nak lotu nañ pour xam hikma bi mune wama umirat bi ma ngi ñaan yalla musul ma ci ayu liñ digal ngalol li mune hadal amru haqiqi mune digal li nak digalu deug la yalla da fay joxe digal ngalol li ngalol lu romb rek digal la si digal la te ñun sun dund gi manul ñak li nga xamne moy ngalaw ndax li ñuy noy ngalaw la sun noyul won ñun mom do fiñ dund kon lool lepp ci hikma yalla la manam yalla moy joxe ndigal motax mu ne halal amru ndigal li haqiqi deug la de yalla da fay joxe ndigal ndigalu deug ngalaw li mu dox ay lima ci nam ya'muru allah yalla da fay digal ngalaw li antahaba mu daldi upp antahubba mu upp wa ya'muruha yalla dana digal ngalaw tabi anta tawqaf mu taxaw ngalaw li su rombe upp yalla ko jox ndigal su ko ne taxawal mu taxaw kon lolu yep wa kullu shay'in min al makhluqat fihi idrakun bin nisba ila amrillah mune lepp si minde fa yalla yi amna nuñ meuna xame ndigalu yalla manam nekul nit ak jinne kefe ñu am ñom ñi yalla may xel ñoo meuna xam li yalla digle dedet mune asaman ti amna nu meuna xame ndigalu yalla suuf ci amna nu meuna xame ndigalu yalla geej yek li nga xane moy jant beek weer week ngalaw li yep lepp lu yalla bind dal amna ab kem bu yalla def ci yow ci lo meuna xame li nga xamne moy amrulah muy ndigalu yalla khala allah ta'ala al ard wa sama yalla waxna ci asman ak suuf suratu fusilat muné sun borom bam bindé asman ak suuf daf len itiya taw'an aw karhan yow suuf yow asman dikkel len ma djebalu mu neex len ngeen dik neexu len ma forcer len ngeen dik ñom ñune atayna ta'i'in khalata atayna ta'i'in ñun dik nañ bim ni neexé volontairement dañu dik djebalu ci yalla muy suuf ci ala samanti kon fofu dafa lay xamal ne la kon asman suuf ñu ngi xam digelu yalla bu len yalla digele dañuy xam lam len wax ndax yalla mo len bind mo xam limi wax ak ñom comme ni nga xamne tubab bi wala bok ingénieur bi defar ordinateur mom day wax ak ordinateur bi daf lay jangal ne la bo bëgge wax ordinateur bi soko bëgge wax tijeekul foy bëgg mu tijeeku soko bëgge wax tejeel soko bëgge wax gravel ma cd bi ordinateur daf la koy gravel pourtant da ngay wax ak mom lan mo tax ñu mëna wax mom moy ki ko bind mo xam yan fan lay meuna jaar ba meuna wax ak mom naka nak kon yalla mi nga xamne mo bind bind ci bind moy mo bind nit ni bind leneen kon sun borom lepp lu mu bëgg waxal xam na nan lay wax ak mom mu ne yentem yalla bi sax neena al qalam muy khalima ba sun borom daf ko bind ba sun borom binde khalima ba daf ko ne uktub yow khalima bindal kon wax nak mom jox nako ndigal khalima ba comprendre na li yalla di wax ba sun borom ne khalima ba bindal khalima bi ne rabbi wa ma la aktub yow borom bi man lan lay bind kon borom khalima tay sun borom jox nako carton mu meuna wax ak yalla qala sun borom ne ko uktub ma huwa ka'inun ila qiyam sa'a bindal lepp lo xamne narna xew ba taari taxaw manam fi nga tok tay di bind ni bindal lepp fi na taxaw ba kera aduna di tukki kon lepp luy am rek sun borom bindon nako kon lol tamit da fay jox exemple fi ne la wax bi yonent bi alayhi salatu wassalam ne la nga ñaan yalla may la yiw bi nek ci ndigal yalla jox ngalaw li mu musul la ci ay wi nek ci ndigal liko yalla jox mune dang ci degene ngalaw li da fay deg digelu yalla diko comprendre comme yeneen minde fi niñ koy degge diko comprendre te ñom duñ mëna moy yalla muy mbolé minde fi yalla bind yépp mënu ñoo moy yalla bam def ñaar ñu dëgër bop ñi muy al jinn wal ins jinne kesse moy moy dëgër bop di moy yalla ak nit nit tamit mo meuna deugal bop di moy yalla wante ku dul jinde nit mono moy yalla ndax non lay na yalla binde kon lolu la ibnu usaymin rahimahullah leral ci buntu bi mu xamal la nak ne la téré gi mom téré aramal la ndax te daf lay duggal ci bokalé ndax te ngagne mindeef yalla te ngagne mindeef yalla mi ngi melni ngagne ci jëm yalla bi ci ay jëfam te bo ngagne ci jëf yalla sa tawfiq da fay manki kon lolu lu aram la luñu téré kon mu leral na la lim waxon ci hadith bi mu lay leral masaila yi masala yi mu ne la masala bu jekk bi moy annahyu an sabir rih mu ne téré giñ téré ngagne nga law mu ne wa hadha lit tahrim li mom téré gi mom téré aramal la lu aram nak moy lo xamne mom dang ko wara bayyi soko defé rek da ngay am bakkar lan mo tax mu nek lu aram li anna sabbaha sabbun liman khalaqaha wa arsalaha ndax te ngagne nga law li moy nga ngagne kiko bind ki yebal nga law li kok nga ngagne masalan bu fekenteene da nga am ñaari liggey kat kuy liggey ci sa cuisine nga ne kenn ki demal nga defal ma la keneen gi defal ma la keneen ka lamuy def arrangé wala est ce da ngay ñew di wax ak mom mom da fay exécuter ordre bi rek kon bu fekente ya nga ñew dikku di wax ak mom da fa melni kon da ngay diingat ki nga xane moy sen chef bi len jité yeen ñep kon non la démé rek suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo jox ndigal nga lawli ne ko uppal beuf sangam demal nga yak fa ay keur yak fa mom deful dara kon ki nga xamanteni mo def moy suñu borom subhanahu wa ta'ala lool la lay wax kon di ngañ nga lawli moy ngañ ki ko bindu mu ne lool mo tax ñu aramal ko thaniya ñaarel bi moy al irshad ila al kalam an nafi' ila ra insan ma yakra manam ñu gindi la ne la da nga war wax buy jariñ nit ki sa bu gese lu ko neexul rek ole mu nek fa di wax leneen lu koy lor na wax lu koy jariñ moy wax bimu wax ne na nga wax allahumma inni as'aluka min khayriha ba hadith baje so gese la lo xamne neexula ci nga lawli ñaanal ñaan bi mu ne nak andak nga def sabab yi nga xamanteni dana la mëna mussal tamit ci lor bi masalan ngalaw la ngi ñew nga xamne so laqato ci mir yi man nga mucc ci ngalaw li na nga ñaan yalla mussal ci ayu ngalaw li pare dem laqato ci mir ba awil jibal wala sa montagne wa nahfi ak yu mel nonu manam da ngay ñaan yalla mussal ci ngalaw li wante nak bul taxaw rek bayeendiku nan gannaaw ñaan na yalla mussal ma fi kon dana ma mussal wante mu ne da ngay jël sabab yi nga xamanteni moy sabab yin mana laal ak beut manam yin mana laal ak loxo al asbab al hissiya moy sabab yin mana laal kal ittiqa min sharriha comme nga ñaan comme nga dem laqatu pour mucc ci ayu ngalaw li bil judran ci ay mir awil jibal wala ci montagne wa nahwiha ak yu mel nonu wala nga dugg ci keur yeek yoyu asalisa ñettel bi ngay jange ci masala bi moy al irshad ila annaha mahmura ñu wax la ne la ngalaw li kat ndax dañ ko jox ndigal yang koy dege ci wax bi di ngay wax ne ma umirat bi ma ngi ñaan yalla yiwu ndigal gi jox ngalaw li yiwu bi ci nek wala yalla nam yalla mussal ci ayu ndigal li nek ci gën jox ngalaw li kon wax bi wax ma umirat bi ci ngay dege ne kon ngalaw li doxul ci doxay bopam wante dañ ko jox ndigal mu dox arabi'a ñentel bi moy annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi shar manam ngalaw li man nañ ko digal ci yiw ko man nañ ko digal ci safanu yiw li qawlihi ngir waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khayri ma umirat bi ak wax bi mu wax sharri ma umirat bi kon nga deg ci ni ngalaw li man nañ ko digal mu andale yiw ko man nañ ko digal mu andale safan mune wal hasil li am dal moy annahu yajibu ala al insan kon fi da fay joxe denkané mune warna ci doomu adama an la ya'tarida mu baña opposer ala qada'i llahi wa qadarihi sin dogalu yalla manam li nga xamne mom la yalla dogal ne li mo wara am ak katanam wa an la yusubba mu bañ ko ngagne lepp lu yalla dogal dal nga bañ ko opposer ngay baña woné sa naqar ci lolu dang ci wara and wa yusallimu tasliman dang ci jebal bu ma tekk wa an yakuna mustasliman da nga wara jebalu li amrihil kawni ci ndigal ci dogal bi yalla dogal lo xamne ci walu nature la li yalla dogal ci nature bi mano ci dara lolu dang ci wara jebalu comme ni nga wara jebalo li amrihi shar'i ndax ñaari amr yoyu ñu am amr kawni ak amr shar'i amr kawni moy lo xamne lu naturel la jamono ji tang gi ni tang ni jarul khas na yalla moko dogal mu tang sedd bi ni sedd jarul khas ndax ci sedd bi yalla moko dogal lol amr kawni la lu naturel la lu wa naturel la bo xamne non la ko sun borom dogalé mu am benen amr nak muy amr shar'i bom nak nga wara fexé deppele sa dund gi ci lolu amr shar'i moy ndigal gi la yalla jox ne la jaaral fi jaaral fe yonenti bi ndigal yim joxene jaaral fi jaaral fe nga dal di koy def mune ni nga wara jebalo ci amru kawni non nga wara jebalo ci amru shar'i لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى من فتك من دي في نيوم منو نيو ديف دارا لودول سي نديغالو بروم بي سبحانه وتعالى كون دي سي غيس ني كون غالاو لي موم نيك نا من ديف سي من ديفو يالا كون سولدار لا سي سولدار يالا يي ناخ سن بروم سبحانه وتعالى انترفينير نا سي او نيت ньо خامن ньо دون مبر مبرلو سي كاو نيت ني نان من اسد من ناخ وكان مو اني اوب كاتان دي مبر مبرلو سن بروم بيم نيوي بغل لينا manam alab ben soldar la yoni rek muy ngalaw muy dal len di yoni ngalaw muy nitu hudya ngalaw li dal len di alab alkan go xamanteni ñu koy netali ci histoire ba ila qiyamis sa'a kon waxtan ci soldar yalla yi xamal la lay ngalaw ci la bok daf ñi pousé ci ben wax bo xamne nenañ ali ibn abi talib moko wax ndax ali ibn abi talib xamne dafa amone xam xam xam xamam dafa reyon radi Allahu anhu dagn ko massa laaj ne ko ay ali ay jundillahi a'zam banti soldar yalla yi mo gëna reuy ñun mom jangane ci alquran sun bo amne wa inna jundana lahumul ghalibun samay soldar ñom ñoy gagné waaw legi jangane ci alquran tamit wama ya'lamu junuda rabbika illa hu soldar yalla ken xama ku dut yalla wante yow ali nan lay laaj lan nga japp ne ci soldar yi yalla di xex ak midde fi mom mo gëna reuy ah aline man day xolna weñ muy al hadid fer bama xolé fer ci tantal ka la gis ne nekete fer mo gëna reuy ci soldar yalla ndax sun borom neena man ma wacce fer fi ba sun sadid amna ay yu bari wa manafi' li nak ak njariñ yi ci nek mu ne kon fer mom bari na manam bokku na wala bok moy soldar yalla bi gëna mag mu ne wante bi may xalat ci fer ci bopam dama ne ah fer amna lu ko upp doole mom weñ amna lu ko upp doole moy lan moy sawara ndax sawara mom fum fekk fer daf koy teyal lolou teug yi ñi wala ñi liggey ci usine yi nga xamne da fay teyal fer xamnañ ko ndax te ngalaw din manam li nga xamne moy sawara dina ag ci ben température bo xamne so ci dugale fer daf koy teyal kon fofu di nga xamne fer and ak lum am am katan mom manam li di sawara moko pe katan kon sawara moy soldar yalla di gëna mag alimu ne ma togaat xalaat ne wante sawara amna lu ko pe katan moy ndox ndax ndox fum nek fum fekk li nga xamne moy sawara daf koy fay kon ndox moy li nga xamanteni mu upp katan ci soldar yalla yi wante mo ne bi may xalat ci ndox dama gis ne ndox kat nekete amna lu ko upp katan moy niri ndax niri ñom ñoo yanu ndox te lepp lo yanu ya ko doole kon mo ne niri ñom ñoo upp katan li nga xamne moy ndox kon ñoo tam ci soldar yalla yi upp katan lañ bok mo ne wante bi may xalat ci li nga xamne moy nir dama gis ne ngalaw ko upp katan ngalaw li ni wax ne soldar yalla bok mune mo upp katan nir ndax te ngalaw li mom moy déplacer nuage ndax te bul won ngalaw nir yi du meuna déplacer wu di dox deuk ak deuk bay meuna taw nir yi ñom ñoo yanu ndox mi wante nir ci sen bop ngalaw leen di déplacer kon ngalaw li dafa bok soldar yalla yu am katan yi mune wante bima xolé xolaat dama gis ne montagne nek de ñoo upp katan ngalaw li ndax te montagne mom fuka ngalaw fek fa la kay bayyi gis nañ ngalaw lu ñew daanel ay garab da genné ay bato def lu ko neex wante montagne mom fa la lay ngalaw li bayyi montagne mo meuna résister doley ngalaw kon montagne mu upp doole ngalaw munte muné kon montagne ñoy soldar yalla yi gëna reuy wante bima xalaté mané deedet montagne mom doomu adama moko upp doole ndax doomu adama mo meuna fek montagne yatt ko num ko neexé ndax te gis nga nitu samud ya nitu salih ya ka ko xamne moy salih bimu len di wax xewal yi len yalla defal daf len seen bol len yene gi ni yalla may len katan gum man gutax ngeen mana yatt montagne di ci deuk watan shaytu wona minal jibali buyutan kon tant len yalla yene gi ni di yatt montagne yow yeen tay da ngay dawal so auto jek jek duggu ci fo xamanteni ap yoon la te ci bir montagne la jall nga manam nga beut montagne bi dem te lolou nit moko liggey muy li nga xamne dañ koy tudde galeria wala ci li nga xamanteni nit ñi dal ñu koy bëtt ci yoon yi nga xamanteni mo nekk ci biir montagne yi te nit ñi ñu ngi yatt montagne yi di ci tabax ay kër ak di ci def lu nekk kon nit ci pexem mo ëpp doole fop montagne mu ne kon kay nit moy soldar yalla bi gëna kawé wante mu ne may xalaataat ci nit man Ali Abi Talib mané nit dal amna lu ko ëpp katan moy nelaw ndax nelaw mom fum fekk nit ak lu mu am pexé fekk nelawul dootul am jamm kon nelaw mom nek na soldar bu gëna kawé soldar yalla kon nit ki ak lu am am katan su bëggono doxal dara sun borom bu ko bëggé neurmel da fay sol nelaw rek fek nelawul du am jamm kon nelaw moko pou doole wante mune nelaw tamit amna luko pou doole moy li nga xane moy al hamm moy ay xalaat yu bari am nit ki foko fek muy xalaat yu bari bu yagge dotul manate nelaw nit ki bu amé ay problème deug deug am ay problème yu dajé ci mom koku mom dotul mana nelaw kon mom fofu la mujjé mune al hamm a'dhamu jundillah mune li nga xane moy ay problème ak ay tiss yu lay dal moy problème bi gëna reuy bo xamanteni mom la yalla di xexé ay nit motax lolou dang ci gis tamit deugal ko mom la yonta sam dafa ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala musul ko ci al hamm ak li nga xamanteni moy al gham moy lo xam dafa lay té nelaw wala fo nek di ci xalaat bi ñuy ñaan ci di tawassul tamit ci turu yalla yu kawé yi dafa ñaan yalla ne ko yalla nang allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tata bi fi al-ghaib 'indak an taj'al qur'an al-'adim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi yalla ma nga la ñaan ci mbollem tur bo am mo xam ya ko xamal sa bop wala nga xamal ko minde fi wala lo bind ci téré wala lo dencal sa bop xamaloko kenn ma ngi tawassul ci say tur yo fe dal dila ñaan nga defal ma al-qur'an muy li saral sama xol li dindi sama tiss mu nek nak muy dindi sama problème ak mbollem tiss yu may am kon nit ki su muccé ci ay problème ak tiss rek fofu lay gëna amé xel mu dal dal di mëna jaamu sun borom jaamu go xamné jaamu gu dal lay doon kon yalla nak yalla subhanahu wa ta'ala defal may ñu xel mu dal allahumma ana haqq haqqan wa dun tibah wa ral batil batila wa hna tiba nitinaba yalla sun borom won deug ñu xamné deug la ñu sax fi won ñu tiaxal ñu xamné tiaxal la ñu maytandu ko ba kera sun ruh di rot loolu lay ñaan sun borom mu bol ci xamné sun déggé wax jël ci gëna rafet subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.